अज अनादि अविगत अलख अकल अतुल अविकार बंदो शिवपद युग कमल अमल अति आति हरण सुख करण शुभ भक्ति मुक्ति दाता करो अनुग्रह दीन लखी अपनो विरद विचार परो पतित भवकूप सहज नरक आगार सहज सुहृद पावन पतित सहज ही ले पलक पलक आशा भरो रहो सुबाट निहां धरो तुरंत स्वभाव वश नेक न करो शंकर ओढ़र दानी जय गिरितनया मातु भवानी जय गिरितनया मातु भवानी जय गिरितनया मातु भवानी सर्वोत्तम योगी योगेश्वर सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर सब उर प्रेरक सर्व नियंता उपद्रष्टा भरता अनुमंता उपद्रष्टा भरता परा शक्ति पति अखिल विश्वपति परम ब्रह्म प्रमधाम परम गति परम ब्रह्म प्रमधाम परम गति परम ब्रह्म प्रमधाम परम गति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सर्वगत निज स्वरूप महिमाई स्थित रत निज स्वरूप महिमाई स्थित रत निज स्वरूप महिमाई स्थित रत अंग भूति भूषित शमशांचर भुजंग भूषण चंद्र मुकुट धर भुजंग भूषण चंद्र मुकुट धर भुजंग भूषण चंद्र मुकुट धर विश्वाहन नंदी गण नायक अखिल विश्व के भाग्य विधायक अखिल विश्व के भाग्य विधायक अखिल विश्व के भाग्य विधायक व्याघ चर्म परिधान मनोहर ऋख चर्म ओढ़े गिरिजावर ऋख चर्म ओढ़े गिरिजावर ऋख चर्म ओढ़े गिरिजावर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्रिशूल डमरू वर राजत अभय वरद मुद्रा शुभ साजत अभय वरद मुद्रा शुभ साजत अभय वरद मुद्रा शुभ साजत तनु कपूर गौरो जल तम पिंगल जटा जूट सिर उत्तम पिंगल जटा जूट सिर उत्तम पिंगल जटा जूट सिर उत्तम भाल त्रिपुंड मुंड मालाधर गल रुद्राक्ष माल शोभा कर गल रुद्राक्ष माल शोभा कर गल रुद्राक्ष माल शोभा कर विद्य हरि रुद्र त्रिविध बपुधारी बन सृजन पालन लयकारी बन सृजन पालन लयकारी बन सृजन पालन लयकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सागर आशुतोष आनंद उजागर आशुतोष आनंद उजागर आशुतोष आनंद उजागर अति दयालु भोले भंडारी अग जग सबके मंगलकारी अग जग सबके मंगलकारी अग जग सबके मंगलकारी सती पार्वती के प्राणेश्वर संद गणेश जनक शिव सुख कर संद गणेश जनक शिव सुख कर संद गणेश जनक शिव सुख कर हरिहर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक की लीला करत स्वामी सेवक लीला करत स्वामी सेवक की लीला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रहते दो पूजत पूजवावत पूजा पद्धति सबनी सिखावत पूजा पद्धति सबनी सिखावत पूजा पद्धति सबनी सिखावत मारुति बन हरि सेवा कीनी रामेश्वर बन सेवालीनी रामेश्वर बन सेवालीनी रामेश्वर बन सेवालीनी जगहित घोर हलाहल पी कर बने सदा शिवनी नील कंठवर बने सदा शिव नील कंठवर बने सदा शिव नील कंठवर असुरासुर शुचि वरद शुभंकर असुर निहंता प्रभु प्रलयंकर असुर निहंता प्रभु प्रलयंकर असुर निहंता प्रभु प्रलयंकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जपत मिटत सब क्लेश भयंकर जपत मिटत सब क्लेश भयंकर जपत मिटत सब क्लेश भयंकर जो नर नारी रटत शिव शिव नित तिन को शिव अति करत परम हित तिन को शिव अति करत परम हित तिन को शिव अति करत परम हित श्री कृष्ण तप किन्हो भारी वे प्रसन्न वर दियो पुरारी प्रसन्न वर दियो पुरारी वे प्रसन्न वर दियो पुरारी अर्जुन संग लड़े किरात बन दियो पाशुपति अस्त्रमुदित मन दियो पाशुपति अस्त्रमुदित मन दियो पाशुपति अस्त्रमुदित मन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भक्तन के सब कष्ट निवारे दे निज भक्ति सबनी उद्धारे दे निज भक्ति सबनी उद्धारे दे निज भक्ति सबनी उद्धारे शंख चूड़ जालंधर मारे दैत्य शंख प्राण हर तारे दैत्य शंख प्राण हर तारे दैत्य शंख प्राण हर तारे अंधक को गणपति पद दीनो शुक्र शुक्र पथ बाहर कीन्हो शुक्र शुक्र पथ बाहर कीन्हो शुक्र शुक्र पथ बाहर कीन्हो देही संजीवनी विद्या दीनी बाणासुर गणपति गति कीन्ही बाणासुर गणपति गति कीन्ही बाणासुर गणपति गति कीन्ही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मूर्ति पंचानन किनु में द्वादश ज्योतिलिंग ज्योतिर्मय द्वादश ज्योतिलिंग ज्योतिर्मय द्वादश ज्योतिलिंग ज्योतिर्मय भुवन चतुर्दश व्यापक रूपा अकथय चिंतय असीम अनूपा अकथ अचिंत असीम अनूपा अकथ अचिंत असीम अनूपा काशी मरत जंतु अवलोकी देत मुक्ति पद करत अशोकी देत मुक्ति पद करत अशोकी देत मुक्ति पद करत अशोकी भक्त भगीरथ की रुचि राखी जटा बसी गंगा सुर साखी जटा बसी गंगा सुर साखी जटा बसी गंगा सुर साखी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मान्यो ज्ञानी ऋषि दधीचि आदिक विज्ञानी ऋषि दधीचि आदिक विज्ञानी ऋषि दधीचि आदिक विज्ञानी शिव रहस्य शिव ज्ञान प्रचारक शिव ही परम प्रिय लोको धारक शिव ही परम प्रिय लोको धारक शिव ही परम प्रिय लोको धारक इनके शुभ सुमिरन ते शंकर देत मुदित है अति दुर्लभ वर देत मुदित है अति दुर्लभ वर देत मुदित है अति दुर्लभ वर अति उदार करुणा वरुणालय हरण दैन दारिद्र्य दुख भय हरण दैन दारिद्र्य दुख भय हरण दैन दारिद्र्य दुख भय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजन परम हितकारी दीप शूद्र सबही अधिकारी दीप शूद्र सबही अधिकारी दीप शूद्र सबही अधिकारी बालक वृद्ध नारी नर ध्यावहि ते अलभ्य शिव पद को पावहि ते अलभ्य शिव पद को पावहि ते अलभ्य शिव पद को पावहि भेद शून्य तुम सबके स्वामी सहज सुहृद सेवक अनुगामी सहज सुहृद सेवक अनुगामी सहज सुहृद सेवक अनुगामी जो जन शरण तुम्हारी आवत सकल दुरित तत्काल नशावत सकल दुरित तत्काल नशावत सकल दुरित तत्काल नशावत ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ग्रहण करो तुम शीलवश, निज जन को सब भार गनान अघ अघ जाति कछु सब विधि करो संभव। तुम्हरो शील स्वभाव लखी जो न शरण तब हो तेही सम कुटिल कुबोधि जन नहीं कुभाग जन को दीन हीन अति मलिन मति मैं अघ ओघ अपार कृपायनल प्रगति तुरत करो पाप सब छा कृपा सुधाय बरसाय पुनि शीतल करो पवित्र राखो पद कमलनि सदा हे कुपात्र के मित्र।